Marlon, kim boshlaydi? Endi o'z boshlaydi. Endi boshlaydi. Kasli boshlaydi. O'z boshlaydi. Endi akam bilan fotosini boshlaydi. Hamz bir kelib. Ket, ket. Yor yor yoringman, kelgil yor o'ynaylik. Hayyor yor yoringman, kelgil yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgil yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgil yor o'ynaylik. O'yna o'ynaman ko'ray, kelgil yor o'ynaylik. Boshingga gullar o'ray, kelgil yor o'ynaylik. Senga kelgan baloga sevgan yoring mana, kelgil yor o'ynaylik.